primește primul, îl bogat sau îl sărac. Nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Nu se duc în rai cu sacii, nici cu carul tras de voi. Dă-i la inima ce-și cere, astăzi ești, mâine nu ești. E păcat să treacă viața, cu nimic să nu te alegi. Din partea lui Nașu, pentru toți mesenii, și din partea lui Damoc, pentru Nașu. Copilărie, prin iarbă umblam de scurs. Am plecat copil de acasă, ca să ajung unde eu nu smulți. Săracă copilărie, prin iarbă umblam de scurs. Am plecat copil de acasă, ca să ajung unde nu smulți. Nici bogații, nici săracii nu trăiesc de două ori. Să duc în rai cu saci, nici cu carul tras de voi. Dă-i la inimă ce-ți cere, astăzi ești, mâine nu ești. E păcat să treacă viața, cu nimic să nu te alegi. Știi cucu să vorbească, cine nu l-ar fi întrebat. Care îmbătrânește primul, îl bogat sau îl sărac? Te-ar ști cucu să vorbească, cine nu l-ar fi întrebat. Care îmbătrânește primul, îl bogat sau îl sărac? Nici bogații, nici săraci nu trăiesc de două ori. Nu să duc în rai cu saci, nici cu carul tras de voi. Dă-i la inimă ce-și cere, astăzi ești, mâine nu ești. E păcat să treacă viața, cu nimic să nu te alegi.